ستام قربان زان و زگر اوتن و من وطنا اوتن و من وطنا خدای دی همیش را و دار مرا گلشن وطنا او گلشن وطنا ستام قربان زان و زگر اوتن و من وطنا اوتن و من وطنا خدای دی همیش را و دار مرا گلشن وطنا او گلشن وطنا ستا خوشالو سارا زمونگا خوشالی تڑلی ستا خوشالو سارا زمونگا خوشالی تڑلی تل دغمونو دی محفوظو سبدن وطنا او بدن وطنا تل دغمونو محفوظ سبدن وطنا او بدن وطنا ستا قربان زان و زگر او تن و من وطنا او تن و من وطنا خدای دی همیش را ستا و دان برا گلشن وطنا او گلشن وطنا دیری غم جانی سلسلی دی پا وجود تیری شوی دیری غم جانی سلسلی دی پا وجود تیری شوی نور بدی نکڑی ستم گرران غم جن وطنا او غم جن وطنا نور بد نکڑی ستم گرانا غمجن وطنا او غمجن وطنا ستام قربان زان و زگر اوتن و من وطنا اوتن و من وطنا خدای دی همیش را ستا و دان لرا گلشن وطنا وطنا سپین و جذب و سارا سینو کی داس عزم لرو سپین و جذب و سارا سینو کی داس عزم لرو پخ پلو بینو بدی ترسا تو چمن وطنا او چمن وطنا پخ پلو بینو ستام قربان زان و زگر اوتن و من وطنا اوتن و من وطنا خدای دی همیش را ستا و دان لرا گلشن وطنا او گلشن وطنا هر یو بچای دی جنگی آلائی دی سر پخ پلا تڑی هر یو بچای دی جنگی آلائی دی سر پخ پلا تڑی مغرور دخمن در تراوڑی پل زن کدن وطنا زن کدن وطنا مغرو دخمن در تراوڑی خپر زنکدن وطنا زنکدن وطنا ستام قربان زان و زگر اوتن و من وطنا اوتن و من وطنا خدای دی همیش را ستا و دان لرا گلشن وطنا تو را فتل داغ دعا کوم د زړه په مینا تو را فتل داغ دعا کوم د زړه په مینا تورا خودم دا غدعا کوم دا زڑا پمینا تورا خودم دا غدعا کوم دا زڑا پمینا نظام دا من دی شاقور پر مسکن وطنا هر مسکن وطنا نظام زمان دی شکوه پر مسکن وطن هر مسکن وطن ستام قربان زار و زیگر اوتن و من وطن اوتن و من وطن خدای دی همیش را تودان لرگو